सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्याय दर्शन की 86वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। कल के पाठ में से किन्हीं को पूछना हो, सूत्र संख्या 55 से 61 तक पूछे। पृष्ठ संख्या चार जी 362 न खलु विषयत्वेन सामान्येन कृत व्यवस्था, ये वाला पूरा एक जो है थोड़ा सा समझा दीजिए। संबंध तात्पर्य इसका ये है कि केवल विषयत्व सामान्य से, ये पांचों विषय हैं शब्दादि, इतने मात्र से विषय इसकी इनका समाधान नहीं हो सकता, इनकी व्यवस्था नहीं हो सकती। तो विषयत्व ना सामान्य, विषयत्व रूप सामान्य से विषयः कृत व्यवस्था वाले नहीं होते। व्यवस्था कैसे, किस इंद्रिय से किसका ग्रहण होगा, भिन्न से ग्रहण होता है। तो ग्राहकांतर निरपेक्षा एक साधन ग्राह्य न अनुमीयन्ते, एक ही साधन से गृहित होंगे। यदि विषयत्व सामान्य है तो फिर एक ही इंद्रिय होगी, उसी से सबका ग्रहण हो जाएगा। तो वो ग्राहकांतर के से निरपेक्ष, भिन्न इंद्रिय से निरपेक्ष, एक साधन से गृहित न अनुमीयन्ते, अनुमित नहीं होते। अनुमीयन्ते च पंच गंधादयो गंधत्वादि भी, फिर इनका अनुमान कैसे होता है, तो पांच गंधादि गंधत्व आदि से, गंधत्व आदि भी स्वसामान्य, अपने अपने सामान्य से। विषयत्व सामान्य तो सबका सामान्य हो गया, और गंधत्व आदि अपना अपना इनका सामान्य हुआ। इनके द्वारा कृत व्यवस्था वाले होते हैं, और इंद्रियांतर ग्राह्य भिन्न इंद्रिय से गृहित होने वाले, तस्मात असंबद्धम एतत्, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है। अन्य आचार्य जी 363 जी, ये श्रोत्र के बारे में बता रहे हैं ना जी, श्रोत्रम न अन्यद आकाशात तच्च विभु, ये पंक्ति जी। हाँ, वो सभी शब्दों को सुनता है ऐसे पूर्व पक्षी बात उठा रहे थे ना जी। वैसे ये पंक्ति विचारनीय है, ये जो यहां से श्रोत्रम न अन्यत आकाशात, लेकिन जो मानते हैं उस दृष्टि से तो ये पंक्ति है, अन्य भी जगह इसी बात को ये लोग कहते हैं। तो श्रोत्र आकाश से भिन्न नहीं है, दूसरे ढंग से आकाशीय श्रोत्र है, ठीक। और तच्च विभु, वो आकाश विभु है, ठीक है। तो शब्द उसका, वो उस आकाश का अनुमान कैसे होगा, शब्द मात्र के अनुभव से वो अनुमेय होगा, शब्द मात्र के अनुभव से वो अनुमेय होगा। कोई सा भी शब्द ले लो, या तो एक शब्द दो शब्द, बस शब्दत्व जहां पर होगा उससे पता लग जाएगा कि यहां पर आकाश है या श्रोत्रेन्द्रिय है जी। ठीक है, तो यहां तक बात हो। जैसे अन्य इंद्रियों का ज्ञान कैसे होता है, उनके रूप ग्रहण से, गंध ग्रहण से, इसी से पता लगता है ना। रूप ग्रहण हो रहा है जिससे, वो चक्षु इंद्रिय है, हमें अनुमान हो जाता है यही चक्षु इंद्रिय और जगह नहीं है। ऐसे इसके लिए भी हो गया। तो जब आकाश ही श्रोत्र है जिस पक्ष में, तो संपूर्ण आकाश उसका श्रोत्र हो गया, संपूर्ण पूरा ब्रह्मांड में व्याप्त हो, पूरा जो भी हो गया। अच्छा, अभी बात सुनो, पहले मैं बोल रहा हूं। अभी इस पक्ष, इस शैली से चलेंगे तो यही तो बनेगा। जब ये कहा श्रोत्रम न अन्यत आकाशात, आकाश से भिन्न श्रोत्र नहीं है, तो इसका क्या अर्थ निकला? आकाश ही श्रोत्र है, ये अर्थ निकला ना, आकाश ही श्रोत्र है। अब वो आकाश तो भी हुआ है, तो कौन सा आकाश उसका श्रोत्र है? विभू आकाश। तो विभू आकाश पूरा का पूरा उसका श्रोत्र हो गया। तो उस विभू आकाश में जितने भी शब्द हो रहे हैं वो उसको पता लगने चाहिए। जैसे इंद्रिय के साथ विषय का सन्निकर्ष होता है, रस आदि का, द्रव्य का, तो ना उस गुण का पता लगता है। दुनिया भर का तो पता नहीं लगता है, लेकिन जब श्रोत्र को आकाशी मान लिया और वो आकाश विभू है, तो उस विभू आकाश से, दूसरे शब्दों में कहें कि विभू श्रोत्र से, श्रोत्र आकाश से भिन्न नहीं है, आकाश विभू है, इसका मतलब है श्रोत्र भी विभू हो गया, ऐसा कह सकते हैं ना। तो विभू श्रोत्र हो गया, तो उस विभू श्रोत्र में जितने भी शब्द हैं उसका बोध होना चाहिए ना। इस ढंग से प्रत्येक व्यक्ति को जी, प्रत्येक व्यक्ति को पूरे आकाश में जितने भी शब्द हैं उनका बोध होना चाहिए जी। ये प्रश्न उठेगा ना इस मान्यता में जी। जहां तक हमारी इंद्रिय है और उस इंद्रिय से सन्निकर्ष होने पर हमें बोध होना चाहिए, प्राप्तकारी होती है ना इंद्रियां जी। अब श्रोत्र को व्यापक मान लिया विभू, क्योंकि श्रोत्र मतलब आकाश और आकाश है विभू, तो हमारी श्रोत्रेन्द्रिय कैसी हो गई? विभू हो गई। तो वो सब जगह प्राप्त हो गई, विभू का मतलब है सब जगह प्राप्त हो गई ना। अब कल्पना करो उस पक्ष में, अपनी अब जो मानते हो जो आपका मन में उसको मत लेना, कि ये जैसे चल रहे हैं उस तरह से चलना। तो श्रोत्र हमारा कितना बड़ा हुआ? पूरा व्याप्त, पूरा व्याप्त हो गया, विभू हो गया जी। और इंद्रिय से विषय का सन्निकर्ष होता है तो हमें बोध होना चाहिए, होता है। तो हमारा श्रोत्र पूरे सब जगह व्यापक है, तो जितने भी शब्द हो रहे हैं उन सब का हमारी इंद्रिय से सन्निकर्ष हो रहा है जी। तो हमें बोध भी होना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है जी। एक समस्या खड़ी हो गई ना, जिस मान्यता को लेके ये चल रहे हैं तो एक समस्या खड़ी हो गई जी। तो इनको इसका समाधान भी देना होगा, क्यों नहीं हमें सब शब्दों का बोध होता है जबकि हमारी श्रोत्र इंद्रिय विभू है? ये प्रश्न नहीं उठेगा जी। हाँ, प्रश्न उठेगा। उसका उत्तर आगे दे रहे हैं, क्या जी? कि पुरुष संस्कार उपग्रहाच अधिष्ठान नियमेन शब्दस्य व्यंजकम्। ये जो आकाश श्रोत्र विभू है हमारा, वो अलग अलग आत्मा के संस्कार के उपग्रह से, अनुग्रह से, कि हमारा कर्म जैसा था, संस्कार यानी कर्म, धर्म अधर्म, उससे हमें जो अधिष्ठान का नियम हो रहा है, ये जो श्रोत्र है ये उसका अधिष्ठान है। तो हमें केवल इस अधिष्ठान में स्थित श्रोत्र से ही शब्द का ग्रहण होगा, दूसरी जगह से नहीं होगा और सब जगह के शब्दों का भी ग्रहण नहीं होगा। इस अधिष्ठान में, ये अधिष्ठान हमें कर्मानुसार प्राप्त हुआ, अपने कर्मानुसार प्राप्त अधिष्ठान में स्थित जो श्रोत्र है, जो आकाश है, बस वहां वहां जो जिसका संयोग होगा उसका हमें बोध होगा। संपूर्ण आकाश में, ये संपूर्ण श्रोत्र में, सर्वव्यापक श्रोत्र या आकाश में विद्यमान सभी शब्दों का बोध नहीं होगा हमें। ये इन्होंने समाधान दिया। तो पुरुष संस्कार उपग्रहात अधिष्ठान नियम है ना, अधिष्ठान का तो नियम है श्रोत्रेन्द्रिय आकाश, वो तो सर्वव्यापक हो गया, उसमें तो सबके लिए फिर एक ही है, अनेक आकाश तो है नहीं, एक ही आकाश है, वो सबके लिए एक ही है, वहां तो नियम बना नहीं, वो तो समान हो गया। जैसे कि गांव का तालाब हो या समुद्र हो, वो तो सबके लिए एक हो गया, लेकिन अपने अपने घर में जो टंकी है वो सबके लिए व्यक्तिगत हो गई, वहां नियम बने बन जाएगा। तो ये जो श्रोत्र या आकाश है वो तो सबके लिए एक हो गया, वहां तो नियम बना नहीं, लेकिन अधिष्ठान का तो नियम बन सकता है। श्रोत्रेन्द्रिय का अधिष्ठान जो ये कर्ण कुहर है, कुहर है ये इतने भाग, ये जो दो कान है ये अधिष्ठान का नहीं, इस अधिष्ठान का तो हमारा नियम है, और ये हमारे कर्मानुसार सबके अलग अलग है, अलग अलग प्राणियों के अलग अलग तरह के हैं, उसके नियम से शब्दस्य व्यंजकम, ये जो है श्रोत्र शब्द का व्यंजक हो जाता है, हमारे लिए उन्हीं शब्दों को प्रकट करेगा, बाकी सब जगह के श्रोत शब्दों को प्रकट नहीं करेगा। तो इनके पक्ष में एक दोष आ रहा था, उसका समाधान इन्होंने धर्माधर्म को मान करके नियम बना करके किया। ये पंक्ति का अर्थ होगा, अन्य कोई जी 363 पेज पे पृष्ठ पे 363 आकृति खलु परिमाण इत्ता, ये क्या है बता दीजिए। आकृति शब्द को खोला, परिणामम परिमाणम, आकृति क्या है परिमाण, परितः मापन, चारों ओर से जो उसका घेरा है वो उसका, जैसे कि ये पुस्तक है, ये पुस्तक है, तो इस पुस्तक की आकृति क्या है, इस पुस्तक को हम ले लें, इसको ले लें, इसने देखो इसकी आकृति क्या है, तो हम इसको आयताकार बोलते हैं, ठीक है, यानी घन है ये, मोटा जो भी हमने आकार बोला, तो इसको इसकी आकृति के रूप में कहेंगे, कोई त्रिकोण है तो त्रिकोण आकृति बोलेंगे। तो ये क्या है, उसका परितः चारों ओर से माप है, ये सीमन है, इस सीमा है, इसके आगे नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, ये परिमाप हो गया ना, ये परिमाण हुआ। तो आकृति का मतलब हो गया परिमाणम, परिमाण को आकृति कहा है। जब हम किसी को षटकोण त्रिकोण इत्यादि घन क्यूब जो भी बोलते हैं, ये बोलते हुए हम क्या बताते हैं, उसकी आकृति बताते हैं, और वो उसके परिमाप को परिमाण को बताती है, हो गया। एक तो परिमाण शब्द से खोला, और दूसरा कहा इयत्ता, इयत्ता मतलब उसकी सीमा, आकृति के द्वारा हम उसकी सीमा ही तो बताते हैं। ये यज्ञशाला अष्टकोणाकार है, ठीक है, ऐसा करके हम उसका जो छत है वो त्रिकोण है, कौन जैसी है, जो भी हम बोलते हैं उसकी हम इयत्ता बताते हैं ना, एक तरह से आकृति कहो तो इयत्ता कहो, ये त्रिकोण है ये, तो यानी इस त्रिकोण से परे नहीं है ये, उसकी सीमा हम बता देते हैं। तो बस आकृति शब्द को ही परिमाण और इयत्ता शब्द से खोला है। पंचधा वो पांच प्रकार की होती है, अलग अलग इंद्रियों की आकृतियां परिमाण इयत्ता अलग अलग होती है, इससे पता लगा कि ये पांच इंद्रियां हैं। कैसे अलग अलग है सर जी? अब जैसे नेत्र गोलक है, अभी सर आपने पूछा कैसे अलग अलग है, तो उसकी उसकी आकृति अलग है, नेत्रों की आकृति अलग अलग है, नाक की आकृति अलग है, कान की आकृति अलग है, जिह्वा की आकृति अलग है, और त्वचा की आकृति अलग है। ये पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं, पांचों की आकृतियां अलग अलग है, इनका परिमाण अलग अलग है, छोटी बड़ी है, इनकी इयत्ता अलग अलग है, बस यही कहा। ठीक है, और कोई जी? ओम अजन, एक तो ये जो श्रोत्र वाले उन्होंने जो समाधान दिया है, ये मनमानी व्याख्या लगती है कि ये इसका कोई आधार नहीं दिखाई दे रहा, इसके विषय में थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। आप ऐसा मान सकते हैं, कोई बात नहीं, मेरे पास जब विभू बता रहे हैं और फिर एक जगह उसका अधिकरण बता रहे हैं, ये तो फिर विभू होते हुए ये अधिकरण तो अलग अलग है, ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में आप लौकिक दृष्टि से इनकी बात को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, बस इतना ही बोल रहा हूं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, उसको आप उदाहरण से बिना हेतु वाले उदाहरण से कुछ समझ सकें तो वो हेतु मत पूछना उसके अंदर। अब जैसे आकाशवाणी से ध्वनि तरंगें जो भी निकल रही हैं सब जगह फैल रही हैं, व्यापक हैं, लेकिन हमें वो गृहित होती हैं, कब होती हैं, जैसा जैसा हमारा यंत्र है, ट्रांजिस्टर है, रेडियो है, और वो हमारे कर्मानुसार है, यानी हमने उसके लिए धन खर्च किया या खरीदा या हमारे को भेंट दिया, जहां जहां पर है उससे संबंधित हमारे को पता लगेगा। बस पूरा मत लेना दृष्टांत कि आप यूं कहने लगो कि फिर सब ट्रांजिस्टरों में एक ही बात आती है तो यहां हमारे को भी सबको एक सुनाई देगा, ऐसा अर्थ नहीं लेना। मैं बहुत स्थूल उदाहरण दे रहा हूं आपको। इसमें आचार्य जी उसमें तो फ्रीक्वेंसी का एक सिस्टम होता है कि जिस फ्रीक्वेंसी को हम ट्यून करते हैं वो फ्रीक्वेंसी उसमें आ जाती है, तो इसलिए दृष्टांत का वो धर्म मत लीजिए जी। वो ट्यूनिंग क्या होता है यहां, ये तो हम भी कर सकते हैं। आप मैं मोटे तौर पर कहूं कि हम जिस जिसको ट्यून करते हैं वो हमें सुनाई देने लगता है, बहुत दूर का नहीं, लेकिन मान लीजिए 5-7 जने 10 जने अलग अलग बात कर रहे हो, 2-3 यहां कर रहे हैं, 2-3 वहां कर रहे हैं, 2-3 वहां कर रहे हैं, या आसपास में बात कर रहे हैं और मैं यहां पर बैठा हूं, आप वहां पर बैठे हैं, तो अगर हमारे को रुचि उसमें है तो हम उसी की बात सुनने लग जाते हैं ना। आ तो सबकी रही है लेकिन हम थोड़ा उस पर केंद्रित हो जाते हैं, फोकस हो जाते हैं और हम हमारा ध्यान भी वहीं जाता है और हम उसको थोड़ा छांट के ले लेते हैं, वही आवाज हम सुन लेते हैं। ये थोड़ी ट्यूनिंग तो हम कर सकते हैं, ज्यादा तो नहीं। एक और, जब हम कान पे ईयरफोन आदि जब लगा के सुनते हैं तो कान में बिल्कुल आवाज सुनाई नहीं देती, यहां मस्तिष्क में सुनाई देती है, तो ऐसा लगता है कि श्रोतेंद्रिय यहां नहीं है, कहीं अंदर है, ये अंदर जाने का रास्ता है। ऐसा नहीं है, हेडफोन भी लगाते हैं तो सुनाई तो कान में ही देता है, उसमें एक अंतर रहता है कि आप हेडफोन लगा रखा है उसमें थोड़ा सा भी उंगली लगाओगे ना तो बहुत खरखर सुनाई देगा हमारे को, वो ध्वनि बहुत तेजी से आती है, उसको हिलाओ करो तो एकदम से तेज आवाज आती है, वो अलग कारण है, वो तो उस द्रव्य में से होते हुए हमारे को ध्वनि आ रही है, वायु से नहीं आ रही, वो तेज है, सुनाई तो कान में ही देता है, लेकिन चूंकि आवाज तेज होती है या तो अच्छी लगती है तो लगता है जैसे पूरे सिर के अंदर घूम रही है, ऐसा प्रतीत हो सकता है, सुनाई तो कान से ही देगा। और कोई पाठ के बारे में पूछना हो तो उनकी बात को मत उठाना, नहीं थोड़ा अच्छा जी, आकाश एक होता है और वो सर्वव्यापक होता है और जो इंद्रिय है वो भी आकाश है, तो सब कुछ है, तो वो श्रोत इंद्रिय सबका एक हुआ या अलग अलग? मतलब श्रोत्र आकाश रूप, यानी गोलक वाला ये हम लेंगे, थोड़ा पहला सूत्र है, सूत्र संख्या 10 पीछे के पास पीछे का जी, जी। प्रश्न संख्या 306 इसमें जो बता रहे थे बूढ़ पक्षी जी कि आंख के विषय में चल रहा था कि अब बीच में इंद्रिया तो एक ही है, हड्डी होने से ये दो का भ्रम होता है, उसमें उन्होंने कहा कि जैसे एक आंख फूट जाती है कि अवयवी के अवयव के नाश होने से अवयवी की उपलब्धि तो होती है, अवयव के नाश होने पर भी अवयवी की होती है, पूर्व पक्षी ने कहा ये ऐसा, तो उन्होंने इसको दृष्टांत विरोध कहा था कि आपने जो वृक्ष के माध्यम से इसको दृष्टांत का विरोध किया था, ये समझ नहीं आ रहा है। दृष्टांत विरोध इतना ही है कि उसको पूर्ण शब्द और आंशिक शब्द साथ में जोड़ करके चलेंगे कि वृक्ष की एक डाली काट दी, तो भाषा में तो हम बोलते हैं कि ये वृक्ष है, एक डाली काट दी, 2-3 काट दी तो भी हम कहेंगे ये वृक्ष है, लेकिन ये वो पूरा वृक्ष नहीं रहा, पूरा वृक्ष नहीं रहा, वास्तव में तो वो कम ही हो गया है, वो जू का तो नहीं है, हमारा किसी का एक का हाथ काट दिया हाथ कट गया तो भी नाम तो वही बोला जा रहा है, लेकिन अब वो जो शरीर है वो एक हाथ से तो रहित है, उतना तो कम माना ही जाएगा। तो थोड़ा कम होते हुए भी, परिपूर्ण ना होते हुए भी उस शब्द का प्रयोग हो जाता है, लेकिन वास्तव में वो वही नहीं रहता है, इतना ही विरोध है। बस वो पूर्णता की दृष्टि से देखेंगे कि यदि उसके नष्ट होने पर भी कहें तो नित्यत्व का प्रसंग आएगा। ये जो विरोध बताया था ना कि अच्छा चलो एक अंश काट देने पर भी वो रहता है, तो वृक्ष की एक डाली काटी आप कहेंगे कि वो वृक्ष है अभी भी, दूसरी भी काट दी, नियम आपका वही काम करना चाहिए कि एक भाग के हटाने पर भी जो बसता है उसको हम वही कहेंगे, तो काटते काटते पूरा तना भी काट दिया, ठीक है अभी भी वृक्ष है वो, और उसको आप भी उसको भी वृक्ष कहो तो फिर एक एक जड़ भी काटते जाओ उसको भी वृक्ष कहेंगे, नियम वही काम करेगा कि उसका एक भाग काटते जाओ तो भी वही जो जितना भी बचा है वो भी वही है, तो ऐसा नियम वहां काम नहीं करता है। वस्त्र है, वस्त्र का एक टुकड़ा काट दिया तो भी हम कह देते हैं भी ये वस्त्र है, लेकिन अगर आप काटते काटते काटते सारा ही काट दो थोड़ा सा बचेगा तब उसको वस्त्र तो ना कहेंगे, एक धागा बच गया उसको वस्त्र तो ना कहेंगे, जबकि नियम तो वहां भी लगना चाहिए कि एक अंश बचा हुआ है बाकी हट गया तो ये भी होना चाहिए। तो यदि एक वस्तु के हटाने पर भी, एक अंश के हटाने पर भी वही रहता है तो फिर तो कितने भी अंश हटाते जाओ वही का वही रहना, ये नित्यत्व का प्रश्न, ये दृष्टांत से विरोध जो है वो एक सिद्धांत के रूप में बात कर रहा था, जबकि वे सिद्धांत नियम से ऐसे ही समाज में ऐसे देखा जाता है, ऐसे बोल दिया ऐसा देखा जाता है, ये मोटी भाषा में उसने बोला है, ठीक है मोटी भाषा में बोला है। वैसे हम जो नेत्र से देखते हैं, दो नेत्र हैं हमारे को ठीक ठीक पता लगे, इसके लिए हम दोनों नेत्रों से अलग अलग देखते हैं लेकिन दिखाई हमें एक ही देता है, व्यवस्था ऐसी है कि वो मिल करके होता है, फोकस ऐसा बनता है, अंत में जाकर के हमारे को एक ही दिखाई देता है, वो मिल जाता है, उससे हमारे को आयाम अच्छा दिखाई देता है, एक नेत्र से उतना अच्छा नहीं दिखाई देता जितना दो नेत्रों से हमें दिखाई देता है, दोनों पक्ष और दूरी आदि का आकलन हमारा उचित होता है। अंत में अंदर जाकर के तो एक ही इंद्रिय है, वो दो नहीं है, जो अंदर जो इंद्रिय है सूक्ष्म इंद्रिय वो तो एक ही है, वो दो नहीं है, लेकिन ये गोलक बाहर से हमें दो प्रतीत होता है, लेकिन पूर्व पक्षी बाहर के गोलक को भी एक ही मान करके चल रहा था, उसका इन्होंने निषेध किया। पृष्ठभूमि इसकी ये थी, इंद्रियां भूतों के कारण वाली प्रकृति वाली हैं ये कैसे पता लगा, ठीक है ये इंद्रियों को भौतिक मानते हैं तो एक एक इंद्रिय में एक एक भूत की प्रधानता ये मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये आपको कैसे पता लगा, आधार क्या आया आपका इसका, तो इनके जो तर्क हैं वो इन्होंने इसमें 61वें सूत्र में बताए हैं। भूत गुण विशेष के, भूतों के गुण विशेष की उपलब्धि होने से, ठीक है दो दृष्टि से देखिए, भूतों के भी कुछ विशेष गुण हैं, अपने अपने पांचों भूतों के एक एक गुण विशेष हैं, और इंद्रियां भी एक एक गुण को ग्रहण करती हैं, एक इंद्रिय दो को ग्रहण नहीं करती है, ठीक है तो इस कारण से उनका तादात्म्य अनुमित किया गया। नेत्र रूप को ही क्यों ग्रहण करती है, वो आग्नेय है, इसलिए अग्नि में रूप गुण देखा जाता है, उसका मुख्य गुण रूप गुण अग्नि का मुख्य है, और नेत्र रूप को ग्रहण करता है इसलिए चक्षु को आग्नेय माना गया। जल का मुख्य गुण रस है, जिह्वा के द्वारा हम रस का ग्रहण करते हैं तो जिह्वा को उस कारण वाला माना गया। तो इसके पीछे इनका भाव ये भी रहता है कि जो वस्तु जिस चीज से बनी है वो अपने स्वसमान का ग्रहण करती है, ज्ञान कराती है, तो ये पांचों इंद्रियां एक एक भूत से मुख्यता से बनी है इसलिए वो अपने अपने गुणों का ज्ञान, अपने अपने भूत से संबंधित, जिस भूत से वो बनी है उस भूत के गुणों का ज्ञान कराती है, ये इनका आधार। जी 360 पृष्ठ पर जो गांधत्वाद ही है स्व सामान्य ही कृत व्यवस्था नाम ये पंक्ति जो है समझ में नहीं आया। तो ये 360 पर ये प्रारंभ की दो पंक्तियां हैं। तो इसमें देखिए पीछे पहली पंक्ति के अंत में गंधादि ग्रहणानि, गंध आदि के जो ज्ञान है यानी पांचों विषयों के जो अलग अलग ज्ञान है वे ज्ञान ग्राहकांतराणी न प्रयोजयंती, भिन्न भिन्न ग्राहकों को यानी उन ज्ञानों को ग्रहण करने वाली इंद्रियों को प्रयोजित नहीं करते हैं, नहीं संकेतित करते हैं। ठीक है, किस पक्ष में? दो बातें हैं। पीछे सिद्धांति ने ये बात रखी थी इंद्रियार्थ पंचत्वात वाली, तो क्यों पांच इंद्रियां मानी गई थी? क्योंकि पांच तरह के ज्ञान हो रहे हैं हमें, अलग अलग ज्ञान हो रहे हैं। एक ज्ञान जिस इंद्रिय से हुआ वो दूसरा ज्ञान उसी इंद्रिय से नहीं होता है, इसलिए हमें भिन्न इंद्रिय माननी पड़ी। वो एक एक इंद्रिय का करके बताया था उन्होंने। ठीक है, तो भिन्न भिन्न इंद्रियों का अनुमान या बोध हमें किस आधार पर हुआ? भिन्न भिन्न ज्ञान के आधार पर हुआ। ठीक है, तो ये इस आधार पे अब, लेकिन पूर्व पक्षी की जिस दृष्टि से देख रहा था पूर्व पक्षी, तो उस दृष्टि से देखेंगे तो अब देखिए गंधत्व आदि भी स्व सामान्य ही। पूर्व पक्षी ने पीछे एक आक्षेप कर दिया था कि फिर तो गंध आदि भी बहुत हैं, शब्द भी बहुत हैं, तो उतनी ही इंद्रियां आपको माननी पड़ेंगी। सिद्धांति ने पांच ज्ञान के भेद के आधार पर पांच इंद्रियां मानी थी, अनुमित की थी। पूर्व पक्षी ने कहा कि ये एक एक जो ज्ञान है गंध आदि का वो भी तो अनेक अनेक हैं, इसलिए आप फिर उतनी ही अधिक इंद्रियां मानिए। ठीक है, अब इसका उत्तर दे रहा है ये सिद्धांति यहां पर। ठीक है, तो कहा कि गंधत्व आदि की समानता से, समान जातिता से, गंध अलग अलग ज्ञान हो रहा है लेकिन गंधत्व ये तो समान ही है इनमें, इसलिए इन्होंने कहा गंधत्व आदि भी स्व सामान्य, जो पांच हैं इनमें गंधत्व आदि की समानता है। इसके द्वारा कृत व्यवस्था नाम गंधादि नाम, जिन गंधादियों की व्यवस्था की गई है, अर्थात गंध शब्द से किन अर्थों को ग्रहण करेंगे? जिन जिनमें गंधत्व है शब्द, जिन उनको कहेंगे जिन जिनमें शब्दत्व है। इस तरह से ये पांच की व्यवस्था की गई है, जाति से इनकी अपनी अपनी जाति से व्यवस्था की गई है, न कि इनकी अपने अपने व्यक्ति से। अलग अलग शब्द अलग अलग गंध से हम व्यवस्था नहीं कर रहे हैं ज्ञान की, ये पांच तरह से व्यवस्था की, इनके अपने अपने जाति से व्यवस्थित ये की गई है। अब इनमें गंधादि नाम इनका, यानी गंधादि ग्रहणानी, जो इनके गंधादि ज्ञान है, गंधत्व का जो ज्ञान हो रहा है उसमें व्यक्ति भी रहेगा, तानी ये जो गंधादि ग्रहण है, ये गंधादि ग्रहण समान साधन साध्यत्वात, मैंने असमान को समान करा दिया था, तो समान साधन साध्यत्वात। सुदर्शन देव जी का भी ये सुझाव है कि यहां पर असमान की जगह समान होना चाहिए, लिखा मूल में उनके भी असमान ही है क्योंकि यही पाठ मिल रहा है, उनका सुझाव है यहां समान होना चाहिए जिससे संगति सरलता से है, और नहीं तो असमान लेंगे तो दूसरे तरह से मैंने बताया था आपको। तो ये जो गंधादि ग्रहण है, गंधादि ज्ञान है, ये जो पांच जाति वाले जो ज्ञान है, ये तानी समान साधन साध्यत्वात, ये समान साधनों से साध्य है। साधन हो गया इंद्रिया, समान साधन का मतलब है समान इंद्रिय से, साध्य मतलब जानने योग्य। प्रत्येक गंध समान साधन से सिद्ध हो रही है, प्रत्येक गंध में समान साधन से जाना जानापन ये है, समान साधन साध्यत्व है। ठीक है, तो ये जो पांच हैं गंधादि ग्रहणानि, ये पांच तानी समान साधन साध्यत्व, समान इंद्रिय, एक ही इंद्रिय से जानी जाने योग्य होने से, ग्राहकांतराणी भिन्न इंद्रियों को न प्रयोजनती, संकेतित नहीं करती है। पूर्व पक्षी गंध के भेद से इंद्रियों के भेद को संकेतित करवा रहा था। तो मैं कहा कि वो जाति एक ही है, उससे वो एक ही इंद्रियों को संकेतित करेगी, अन्य इंद्रियों को संकेतित नहीं करेगी। तो भले ही गंध बहुत सारी है, उससे घ्राणेन्द्रिय की भिन्नता, अनेक घ्राणेन्द्रियां हैं, ये सिद्ध नहीं होता। ठीक है। हाँ, 361 पृष्ठ पर गंधादि ग्रहणानि पुनर असमान साधन साध्य, ये भी बाद वाली से उससे जुड़ी हुई है। इसमें ऐसा करना है हमारे को, एक तो समान पिछले की दृष्टि से जो अधिक संगत है वो उसमें, एक तो असमान की जगह समान कर लेना है और एक प्रयोजन की जगह पहले न कर लेना है। तो जब इसकी व्याख्या कर दी पीछे, अब उसको बात को फिर भी कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पीछे कहा रसत्वेन रसानाम शब्दत्वेन शब्दानाम इति, ये जो आप कर दिया इसको करके अपनी बात को फिर से कथन कर रहे हैं। क्या गंधादि ग्रहणानि, गंधादि जो ज्ञान है, पांच तरह के, पांच जाति वाले जो ज्ञान है, ये पुनः इस कारण से समान साधन साध्यत्वात्, एक जैसे साधनों के द्वारा साध्य होने से, जाने जाने योग्य होने से, ग्राहकांतराणाम भिन्न इंद्रियों के, इंद्रियों का न प्रयोजयंती, उसको संकेतित नहीं करते हैं। ये जो गंधादि ग्रहणानी, ये इस प्रयोजकानी गंधादि ग्रहणानी है, ये जो विभिन्न ज्ञान है ये ग्राहकांतरों के प्रयोजक नहीं होते हैं, भिन्न भिन्न इंद्रियों के संकेत करने वाले नहीं होते। उन्होंने लिखी है इंद्रियां प्राप्ति कार्य होती है, और बाकी जो जान इंद्रियों में देखा जाता है कि जब वो जान कराती है तो जिस भी द्रव्य या गुण का वो जान करा रही है उसका द्रव्य भी द्रव्य के साथ वो संनिकर्ष होती है। रस है तो जीव से उनका संनिकर्ष होता है, या गंध है तो वो कण नाते जाते हैं। चक्षु के विषय में रूप का ज्ञान कराती है तो रूप तो उधर ही है, वो कोई कैसे ट्रेवल करता है, वो जो रूप गुण है उसको छोड़ के आंखों में कैसे आता है। को हमारा वृक्ष के रूप से तो सनीकर्ष प्राप्त हो, तो ये माने कि वृक्ष के रूप से सनीकर्ष हो, वृक्ष का प्रतिकल के में आ गया रूप में आ जाना चाहिए। ये समझ लो ये प्रश्न है क्योंकि ये चलते आपका धर्म में इसलिए रूप के संदर्भ में ये पुरुषार्थ तंत्र ऐसा बनाया मतलब ऐसा वस्तु वस्तु वनस्पति भी होगी ऐसा वास्तव में सीधा सीधा वहां का रूप हमारे पास चल के नहीं आता, सीधा सीधा रूप वहां से चल के यहां नहीं आता। हुआ क्या भिन्न प्रकाश की किरण है इस वस्तु का जो रूप है वो अपना है वहां पर प्रकाश है लेकिन प्रकाश की किरण वहां पड़ी और वो वहां से संकेत लेकर के बाहर आ गई। इसको दूसरी इंद्रियों में भी हम बता सकते हैं जहां प्रक्रिया वहां से शुरू हो गई और अन्य इंद्रियों में अब आप रस के लिए जैसे आपने कहा उसका हमें रस का बोल क्या वो रस जहां से क्या गया यहां से संवेद वो भी अग्नि रूप है रासायनिक परिवर्तन के साथ तो केवल रासायनिक परिवर्तन होते हुए वो संकेत करते हैं बोलते हैं कल सोचते हैं रासायनिक क्रिया है इससे उसमें इससे और उस रासायनिक परिवर्तन में भी सूचना आगे बढ़ जाती है वो चित्र और गंभीर करते हैं। तो वास्तव में हमारे को जो बोध हुआ उस समय हमारे साथ जो विषय का सीधा सीधा संपर्क उसको इंद्रिय से कम हुआ यहां पर या नेत्र पर वो लिया वो मन से शुरू वहीं पर उसका वहीं पर प्रकाश की किरण है उसको पड़ी और वहां से फिर अंदर आगे की रासायनिक परिवर्तन और दूसरे ढंग से संकेत आगे करते थे प्रक्रिया वहां से प्रारंभ करते जैसे ये तो समझ में आ रहा है कि अगर जीव के संदर्भ में वो संवेद जाते हैं अंदर तंत्रिका तंत्र से लेकिन यहाँ अंदर तो कोई तंत्रिका तंत्र है बाहर ऐसा क्या है कि वो हमारी आंखों में आ रहा है और ये तंत्र जा रहा है ऐसा बात बोलो बहुत प्रकाश का क्या होता है हमारी जो प्रकाश है प्रकाश के बिना टकरा करके परावर्तित संपर्क जिससे भूमि को टकरा इसके अनुसार इसका अपना नियम है इस कौन से टकराती है उससे दूसरी तरफ जाती है अभिनंद डालते हैं तो बराबर बराबर वो जिसकी तरह से जाएगी यहां किसी एक वस्तु के जो किरणें पड़ रहे हैं वो सब तरफ जाएगी ये आप दोनों की टकरा करके मेरी तरफ किसी भी किसी एक वस्तु को देख रहे हैं इस पर सामने प्रकाश की एक लगा रखते हैं इससे भी आ रही सूर्य की भी होकर के टकरा टकरा करके सूर्य रूप की है लेकिन वो प्रकाश की है बहुत सारा प्रकाश यहां पर आ रहा यहां से टकरा करके सब तरफ जा रहे सब तरफ जा रहे जिस एक तरफ जिस तरफ का प्रकाश जा रहा है वो चीज दिख रही है ये है क्योंकि ये वाला भाग है क्योंकि घर वालों को दिखाई दे रहा है उधर वालों को दिखाई इधर वालों को दिखाई इधर वालों को ये दिखाई घर वालों को ये दिखाई ये जो भाग ये सबको दिखाई इधर को इधर से दिखाई देगा इधर को जो किरणें इधर से आई आकर के उधर गए उधर वालों को इस वस्तु के इस कोने से भी आपके पास जा रही है नीचे वाले जहां ऊपर से लेकर नीचे तक किरणों का तो खुल जो है एक किरण है एक नहीं इस पूरे से बहुत सारी किरणें किरणों का खुल भी जा रहा है भी जा रहा है उधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है सब तरफ पर इस कोने से भी निकल रही है नीचे से भी निकल रही है सब जगह इधर से उधर से सब जगह इस बात छोटे छोटे बिंदुओं में बाहर दो उससे भी छोटे बिंदुओं से कितनी ज्यादा किरणें जा रही है उधर भी जा रही है जो किरणें किस तल पर टकराएगी उसके अनुसार जो है और इस सबके लिए तल रोटेट करेगी और जिस सीमा पे चलती है जिस स्तर पर चलती है उसी पे चलती है वो ऊंची नीचे नहीं जाती है जिस चलती है में उस वस्तु की जो किरण पहुंच रही है वो किरण नेत्र में भी छोटे से भाग में अंदर चली जाती है और वो पूरी अंदर व्यवस्था है वो फोकस होती है उल्टा चित्र बनता है फिर सीधा बनता है और हमारे को बोध हो जाता है उतनी सी किरणों से हमारे को बोध हो जाता है। अच्छा जी वो जो किरण टकरा के आई वो भी आपको वापस आएगी जो वस्तु पर टकरा के प्रकाश प्रकाश तो उसमें तो फोटोन कण होते हैं अगर सूर्य की रोशनी में देखा जाए तो जो फोटोन कण के माध्यम से वो रूप छप के हमारी आंख में आता है क्योंकि वो बराबर या जो भी वो लेके आते हैं संवेदना के रूप में किस तरह लेके आते हैं कलर के रूप सारा नहीं देखता बराबर ऐसा मत समझो जो कागज है उस वस्तु के गया नया नया रंग किया हुआ हमको चित्र बनाया हुआ हमने उसको कागज डाला उसको भी चित्र किया रंग वो कागज हमारे पास आया ऐसा मत समझ ऐसा वो कौन को जा रहे हैं और वहां से कोई छवि लेकर के आ रहे हैं जैसे कि पीछे मानो कागज खड़ा हुआ है रंग बना हुआ है जो भी उसका पैर अकेला उसको तो लग जाए कागज चलते जाएंगे तो छाप पड़ सकते कोई चीज गई वहां पर और उसकी छवि को लेकर के चित्र को लेकर के हमारे पास पूरे चित्र को लेकर के ऐसा तो हमने वहां पर रखी के साथ ऐसा नहीं देना है क्या मैंने पहले बताया था आधुनिक विज्ञान में प्रकाश की सब किरणें खाती उस वस्तु ने उन सात किरणों में से कुछ किरणों को सोख लिया अब पश्चिमी किरणें हमारे पास आ रही से कोई छवि लेके नहीं आ उस वस्तु ने जिस रंग वाली किरणों को परावर्तित किया वो हमारे तक पहुंच गई है और उस आधार पर हम कहते हैं कि सफेद हो गया उस वस्तु ने जितनी हमारे को नीले दिखाई दे रही है इसका मतलब है उस वस्तु ने नीले को शोषित नहीं किया है बाकी किरणों को तो शोषित कर लिया लेकिन नीले रंग की किरणों को शोषित न करके परावर्तित कर दिया और हमारे तक बस वही आ रही हैं, छन करके आ रही हैं। सात तरह की किरणों में से कुछ किरणें तो वहीं रोक ली गई उस वस्तु के द्वारा उसमें अवशोषित हो गई उसमें प्रविष्ट कर गई तो बची हुई वो हमारे पास आ रही और उस बची हुई किरणों के आधार पर ही हम निर्णय करते हैं कि छवि वहां से छवि कैसे आया उसका तो देखिए इसको प्राप्यकारिता कैसे कहेंगे कि नेत्र और नेत्र का विषय कौन सा बन रहा है वो किरणें जो छनी हुई किरणें आ रही हैं जो विशिष्ट रंग वाली किरणें आ रही हैं उस वो इंद्रिय वो किरणें ही हमारा अर्थ है अभी उन किरणों से हमारे नेत्र का सन्निकर्ष हुआ अगर वो किरणें नेत्र तक नहीं पहुंचती तो हमें उस वस्तु का ज्ञान नहीं होता इसका पता हमें आवरण से लग जाता है उधर से किरणें आ रही है मैंने यूं कर लिया तो आपका चेहरा दिखाई नहीं देगा तो आवरण से इसका अनुमान होता है कि कोई चीज तो आ रही है प्राप्यकारिता तो है अब इस आवरण के आधार पर कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि यहां से किरण जा रही है और दूसरा सिद्धांत है कि वहां से यहां आ रही है आवरण वाला हेतु तो दोनों पक्षों में लगता है ठीक है ये कल का आखिरवां सूत्र भूत गुण विशेष उपलब्ध ये जो है ना ये सारे अलग अलग पांचों इंद्रियां उन भूतों के गुणों को लेकर के इसलिए उन भूत प्रकृति वाले कह रहे हैं लेकिन यहाँ पार्थिवम किंचित बीच में लाइन है ना जो पार्थिवम किंचित द्रव्यम कस्यचित द्रव्यस्य गंधव्यंजकम हाँ। इसका क्या अर्थ है ये इन्होंने इसलिए किया कि पार्थिव सब द्रव्यों में हमें गंध नहीं प्रतीत होती है जैसे कोई पत्थर ऐसा हुआ चिकना बिल्कुल पत्थर है ग्रेनाइट है हमें कोई गंध थोड़ा आती है उसमें ऐसे सुंगे तो नहीं आएगी ना गंध उसमें इसलिए इन्होंने किंचित कहा कि पार्थिवम किंचित द्रव्यम कस्यचित द्रव्य से गंध व्यंजितम। ये जो पार्थिव द्रव्य है, कोई द्रव्य किसी द्रव्य के गंध को प्रकट करता है, सबको नहीं कर पाता, इसलिए ऐसा कहा। जहां जहां घटता है वहां वहां और जिसकी जैसी जैसी गंध है वैसा मान, ठीक है। आगे चलते तो अब जो ये भूतों से संबंधित बात चल रही थी उनमें ये गुण हैं, इस प्रसंग में ही आगे बात को चला रहे हैं। पृष्ठ संख्या 365 भूमिका में दे रहे हैं, गंधादय पृथ्व्यादि गुणा इति उद्दिष्टम अल्प विराम। गंध आदि पृथ्वी आदि के गुण हैं ये आपने पहले कहा था, पीछे जो उद्देश्य सूत्र था प्रथम अध्याय के प्रथम अंक का 14वां सूत्र निकाल के देख लीजिए, प्रथम अध्याय के प्रथम अंक का 14वां सूत्र पृष्ठ संख्या 50 देखिए। सूत्र था गंध रस रूप स्पर्श शब्दाः पृथिव्यादि गुणाः तदर्थः, ठीक है। तो गंध रस रूप स्पर्श ये जो पांच विषय हैं ये पृथ्वी आदि के गुण हैं और तदर्थ हैं उन इंद्रियों के लिए हैं, इंद्रियों के अर्थ हो गया। अब इस सूत्र को लेकर के चर्चा चलेगी, बीच बीच में इसका संकेत आता रहेगा। इन्होंने कहा कि गंधादि पांच पृथ्वी आदि के गुण हैं ये वहां पर कहा था, तो गंधादियों के तो पांचों के नाम लिखे थे और पृथ्वी आदि में वहां पर पृथ्वी आदि जल का सबका नाम नहीं लिखा था, पृथ्वी आदि कह करके छोड़ दिया था। बोले ये आपने उद्दिष्ट किया था, वहां संकेत किया था। आगे कहते हैं उद्देश्यश्च पृथिव्यादि नाम एक गुणत्वे च अनेक गुणत्वे च समान। अब यहां जो आपने वो सूत्र पढ़ा था वो सूत्र तो दोनों जगह घट जाएगा कि पृथ्वी आदि पांच भूतों में ये गंध आदि एक एक गुण है, इस रूप में भी घट सकता है, और पृथ्वी आदि में गंध आदि अनेक गुण है इसमें भी घट सकता है। उस सूत्र में यह थोड़ा कहा गया था कि एक एक एक एक के हैं। तो उद्देश्यश्च पृथ्वी आदि नाम एक गुणत्व, पृथ्वी आदि का एक एक गुण माने, पांचों भूतों के एक एक गुण माने तो भी वो सूत्र संगत लगता है, और अनेक गुणत्व और पृथ्वी आदि को अनेक गुणों वाला माने तो भी वो सूत्र तो समान ही बनेगा, उसमें कोई भेद नहीं आ रहा है, इसलिए उसको इत्यता आह इसलिए ये बात कही जा रही है। अब स्पष्ट कर रहे हैं उसको, वहां ये बात अपूर्ण थी उसको पूर्ण कर रहे हैं। तो 62वां सूत्र और 63वां सूत्र दोनों सिद्धांति के सूत्र बोलेंगे, गंध रस रूप स्पर्श शब्दानाम स्पर्श पर्यंताः पृथिव्याः, उनमें से उन गुणों में से पांच में से पृथ्व्याः पृथ्वी के कौन से गुण हैं, स्पर्श पर्यंत है, स्पर्श पर्यंत तो कहां से लेकर के गंध से लेकर स्पर्श तक, यहां इन्होंने पांचों लिख दिए हैं सूत्र में ही। तो गंध रस रूप स्पर्श शब्दानाम शब्द को छोड़ दिया लेकिन स्पर्श पर्यंत यानी ये चार पृथ्वी के गुण हैं, इनका सिद्धांत हो गया पृथ्वी में चार गुण है। अब अगला सूत्र बाकी में क्या होगा बोलेंगे, अब तेजो वायु नाम पूर्वम पूर्वम अपोह्य आकाशस्य उत्तरः। तो पृथ्वी का बता दिया, अब तीन का इकट्ठा बता रहे हैं, अब तेजो वायु नाम, अब मतलब जल तेज यानी अग्नि और वायु, इनके इनके कैसे होंगे, पूर्वम पूर्वम अपोह्य पहले पहले वाले को छोड़ करके कैसे देखेंगे, ये जो गंध रस रूप स्पर्श ये हैं, तो जल का लेंगे तो क्या करेंगे, पहला वाला यानी गंध को छोड़ दिया लेकिन स्पर्श पर्यंत ही लेना है, वो तो पहले कह ही दिया, तो कौन से हो जाएंगे रस रूप और स्पर्श, और तेज का लेना होगा तो इससे पहले वाला यानी गंध और रस दोनों को छोड़ के रूप और स्पर्श हो गया, और वायु का लेंगे तो केवल स्पर्श बचेगा। तो पूर्व पूर्व को छोड़ करके स्पर्श पर्यंत लेना है, ये इनके गुण हो गए। अब अंत में कहा आकाशस्य उत्तरः, और जो बाद वाला है पर वाला कौन सा शब्द, ये आकाश है, इन्होंने अपना मंतव्य बता दिया। तो इनके अनुसार पृथ्वी में चार गुण, जल में तीन गुण, अग्नि में दो गुण, वायु में एक स्पर्श गुण और आकाश में भी एक गुण शब्द। ठीक है हाँ। अभी सूत्रार्थ में कोई दिक्कत हो वो पूछना, विषय से अभी भाष्य आ जाएगा, अब उसके बाद पूछना, इससे संबंधित प्रश्न बाद में पूछना। गंधवती पृथ्वी, ठीक है, गंधकी प्रधानता वाली, यहाँ दो तीन क्यों मान रहे हैं, इससे पहले भाषण बता रहे थे ना पार्थिवम शरीरम, तो वहाँ तो एक गुण मान था गंध, गंध विशेष गुण वहाँ पर मिल रहा है, गंध किस में मिलती है, पृथ्वी में। यहाँ भी बताया ना कि गंध गुण इन पांचों में से किस में बताया है, यहाँ पर केवल पृथ्वी में बताया ना, अन्य भी गुण है उसका निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन गंध गुण केवल पृथ्वी का बताया, और चूंकि शरीर में गंध मिल रहा है इसलिए यहाँ पर पृथ्वी है, उससे विरोध नहीं है। देखिए आगे, अभी सूत्र में जिस तरह से रचना की गई है उसका थोड़ा स्पष्टीकरण कर रहे हैं विभक्ति विपरिणाम करके। तो स्पर्श पर्यंता नाम इति विभक्ति विपरिणाम, ये जो 63वां सूत्र देखा इसमें स्पर्श पर्यंता नाम ये हमें ग्रहण करना है, अनुवृत्ति लेनी है ऊपर से, लेकिन ऊपर वाले सूत्र में तो स्पर्श पर्यंता ऐसा लिखा हुआ है, तो यहां पर स्पर्श पर्यंता नाम ये विभक्ति विपरिणाम करके संगति लगाएंगे, होगी बात। आगे दूसरा 63वें सूत्र में आकाशस्य उत्तरः उसको उद्धृत कर रहे हैं, तो आकाशस्य उत्तरः शब्द, आकाश का उत्तर शब्द, तो स्पर्श पर्यंतेभ्य इति, स्पर्श पर्यंत से उत्तर बाद वाला वहां पर यह अर्थ ग्रहण करेंगे, तो स्पर्श पर्यंता नाम भी विभक्ति विपरिणाम किया और स्पर्श पर्यंतेभ्य ये भी किया, यथा अवसर यथा अर्थ के अनुसार यहां पर विभक्ति विपरिणाम किया। अब इसके ऊपर आगे प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्षी, इतना तो उसने कर लिया ठीक है, अब कह रहे कथम तरहि तरप निर्देश, तरप यानी उत्तर, तरप निर्देश आ गया ना, तरप का प्रयोग तो हम दो की अपेक्षा से करते हैं, तीन की अपेक्षा या अधिक की अपेक्षा करेंगे तो तम आना चाहिए, तम पाना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि जो आकाश के संदर्भ में आपने कहा स्पर्श पर्यंतेभ्य इति, तो ये जो उत्तर यानी बाद वाला है शब्द वो तो अनेकों से परे है, उत्तर शब्द तो तब आता जब दो से परे होता, ये अनेकों से परे है, तो ये तरप निर्देश क्यों किया, प्रश्न है ये, कथम तरी तरप निर्देश है। तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं स्वतंत्र विनियोग सामर्थ्यात, ऋषि की स्वतंत्र रूप से विशिष्ट अर्थ में विनियोग की सामर्थ्य होने से, आर्ष प्रयोग जिसे हम कहते हैं भाई तो आर्ष प्रयोग है, तो क्यों उनका हमें मान्य होता है कि स्वतंत्र रूप से यानी अपने तरीके से शब्द के प्रयोग की उनकी सामर्थ्य होती है, यह है स्वतंत्र विनियोग सामर्थ्यात, ये ऋषि है, ऋषि शब्द का स्वतंत्र प्रयोग कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते, इनके प्रयोग की सामर्थ्य है, बस इसका तात्पर्य वही है जो हम आर्ष प्रयोग वाला लेते हैं, ये क्यों है आर्ष प्रयोग, उनका क्यों ठीक है, उनमें स्वतंत्र विनियोग की सामर्थ्य है, वो कहीं भी कुछ भी लगा सकते हैं, उनको स्वतंत्रता है, परतंत्र तो हम है, हम व्याकरण के नियमों के अनुसार चलेंगे, हम वैसा प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन उनकी तो स्वतंत्र प्रयोग की सामर्थ्य है, वो कर सकते हैं, तो स्वतंत्र विनियोग सामर्थ्यात, ये एक उत्तर दिया। तो स्वतंत्र विनियोग की सामर्थ्य है, इससे क्या हुआ, इन्होंने क्या अर्थ बदला, तो तेना उत्तर शब्द से परार्थाभिधान विज्ञायते, यहां उत्तर शब्द से पर अर्थ, पर यानी परे वाला, ये अर्थ यहां पर जाना जाता है, और हम लोक में भी बोलते हैं ना उत्तर का मतलब, परे वाला भी तो लेते हैं, उससे परे, केवल परे अर्थ, वहां वो तरफ वाला अर्थ नहीं होता है, दो की तुलना में परे वाला कहा जा रहा है, अनेकों से परे भी जो है उसको भी हम उत्तर ही बोलते हैं, लोक में भी ऐसा ही है। तो अब उत्तर का मतलब, उत्तर मतलब तो ऊपर और तर यानी दो की अपेक्षा से न होकर के बस पर अर्थ ही है, ये विनियोग सामर्थ्य से स्वतंत्र प्रयोग इन्होंने किया, परार्थाभिधानम विज्ञायते, तो इसी को आगे खोल रहे हैं, उद्देश्य सूत्रे ही स्पर्श पर्यंतेभ्य पर इति पर शब्द इति। अब इति के बाद पूर्ण विराम लगा लीजिए। उद्देश्य सूत्र में यानी जो सूत्र अभी हमने पढ़ा ये 63वां, इसमें स्पर्श पर्यंतेभ्य पर उत्तर है, मतलब स्पर्श पर्यंत जो है उससे परे। तो स्पर्श पर्यंत एक हो गए इकट्ठे और उससे परे, आप तरफ भी लेना चाहते हो तो ले लीजिए उससे परे, और नहीं तो बस इन सब से अनेकों से परे। तम अपना कह के तरफ में पर अर्थ में यहाँ पर ले लिया गया। स्पर्श पर्यंते भे पर शब्द इति, ये पूर्ण विधान। आगे कहते हैं तंत्रम व स्पर्श से विवक्षितत्वात्। तंत्र का मतलब यहाँ पर है कि ये युक्त तर है, जो ये तर शब्द लगाया तरफ प्रत्यय किया ये भी ठीक है, तंत्र है जैसा कहा गया है वो ही ठीक है। कैसे? स्पर्श से विवक्षितत्व, वहां केवल स्पर्श विवक्षित है, स्पर्श पर्यंत यानी गंधादि सब को चार को नहीं गृहित कर रहे हैं, केवल स्पर्श का ग्रहण कर रहे हैं। स्पर्श की अपेक्षा से जो परे है, अब तो तरफ का प्रयोग कर सकते हैं, दो ही है स्पर्श है और शब्द है, तो तंत्रम वा अथवा इसको तंत्र मानेंगे हम, ऐसा जैसा है वैसा ही ठीक है। स्पर्श से विवक्षितत्वात्, स्पर्श के विवक्षित होने से, इसी को बोल रहे हैं स्पर्श पर्यंतेषु नियुक्तेषु यो अन्यः तदुत्तरः शब्द इति। तो स्पर्श पर्यंतों में जो जो नियुक्त हो चुके हैं पीछे, उनमें यो अन्यः जो उससे भिन्न है, तद उत्तर वो उत्तर है, उत्तर शब्द इति, वो केवल शब्द है। केवल स्पर्श की अपेक्षा से हम उत्तर का तर्क निर्देश भी आप ठीक मान सकते हैं, और नहीं तो उत्तर का पर अर्थ लेकर के कर ले। हो गया, बाकी सूत्र को तो और खोला नहीं इन्होंने, कोई आवश्यकता नहीं थी, कि इन्होंने अपने अपना मंतव्य रख दिया किस भूत में कितने गुण होते हैं। हो गई बात, ये आगे चर्चा चलेगी, पूर्व पक्षी प्रश्न रखेगा और फिर उत्तर भी दिए जाएंगे, अभी चल रहा है आगे। तो अब 64वां सूत्र है, ये पूर्व पक्षी का है, बोलेंगे न सर्वगुण अनुपलब्ध है, न आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि सब गुणों के अनुपलब्धि होती है किससे? उस इंद्रिय से। सिद्धांति ने ये कहा था, पीछे वाला प्रकरण भी ले लेंगे, कि जिस भूत से जो इंद्रिय बनी होती है वो इंद्रिय उसी गुण का ग्रहण कराती है, ये पीछे कहा था। और अब कहा कि पृथ्वी में चार गुण होते हैं, जल में तीन होते हैं इत्यादि, तो यदि इन भूतों से ये इंद्रियां बनी हैं, तो ये इंद्रियां उन सब गुणों को, चार तीन और दो गुणों को भी ग्रहण कराएगी। स्पर्श और शब्द को छोड़ दीजिए, वहां तो एक एक ही है, लेकिन बाकी के जो तीन है, तो गंध जो कि पृथ्वी महाभूत से बनी है आपने पीछे कहा था, और कहा था वो केवल गंध का ग्रहण करती है, अब आपने चार गुण बता दिए उसमें, तो गंध ग्रहण इंद्रिय से चारों गुणों का ग्रहण होना चाहिए फिर। तो जिस उपादान कारण वाली वो इंद्रिय होती है, उस उपादान के गुणों को वो बोध कराती है, ये आपका सिद्धांत था, उसमें विरोध दिखाते हुए फिर तो ये होना चाहिए, आपके सिद्धांत के अनुसार तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन सब गुणों की अनुपलब्धि होती है, ग्रहण इंद्रिय से चारों गुणों का ग्रहण नहीं होता है, एक ही गुण का ग्रहण होता है। तो अब पूर्व पक्षी इस सिद्धांत को तो मान रहा है, मान चुका है पिछले अधिकरण के अनुसार, कि जिस कारण से, जिस उपादान कारण से जो इंद्रिय बनी है उसी के गुण का ग्रहण कराती है। अब किस भूत में कौन सा गुण है, इसका ज्ञान इंद्रियों के आधार पर वो निर्धारित कर रहा है पूर्व पक्षी, कि पृथ्वी से बनी हुई घ्राण इंद्रिय केवल गंध गुण का ग्रहण कराती है, इससे ये सिद्ध होता है कि पृथ्वी केवल गंध गुण वाली है। आपने जो चार गुण बता दिए वो नहीं हो सकते, क्योंकि घ्राण इंद्रिय से तो एक ही गुण का ग्रहण होता है, ये उसका आक्षेप। कहा कि न सर्वगुण अनुपलब्ध है, उस इंद्रिय से सब गुणों का ग्रहण नहीं होता, यानी चार तीन दो उनका ग्रहण नहीं होता, अतिरिक्त का ग्रहण नहीं होता। भाष्य न यम गुण नियोग साधु, ये जो आपने गुणों का नियोग किया है कि चार तीन दो एक एक, ये जो निर्धारण नियोग किया ये साधु न साधु ठीक नहीं है। सिद्धांत पूछता है अकस्मात क्यों नहीं ठीक है, तो पक्षी बोलता है यस्य भूतस्य ये गुणा, जिस भूत के जो गुण आपने बताए न ते तदात्मके न इंद्रिये न सर्वे उपलब्धन्ते, वे गुण उस उपादान वाली इंद्रियों से सब नहीं गृहित होते, सब गुण गृहित नहीं होते। पार्थिवे न ही ग्रहणे न स्पर्श पर्यंता न गृहियंते, अल्प विराम, पार्थिव ग्रहण के द्वारा स्पर्श पर्यंत यानी चारों गुण गृहित नहीं होते। गंधा एव एको गृहियते, केवल एक गंध का ही ग्रहण होता है। एवं शेषेषु अपि इति, इसी तरह से अन्य इंद्रियों में भी घटाएंगे। तो ये आपने जो गुणों का विनियोग किया है वो ठीक नहीं है, एक एक भूत में एक एक गुण ही होना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का तात्पर्य है। फिर भी नहीं हो रहा है, वो दोष तो फिर भी बना हुआ रह सकता है। हालांकि वो ये नहीं मानते कि वो यहां जो स्पर्श का ग्रहण हो रहा है वो त्वग इंद्रिय भी है, त्वग इंद्रिय सर्व शरीर व्यापी है, इसलिए वहां पर स्पर्श का भी ग्रहण हो रहा है। जिह्वा से तो केवल, असल में जिह्वा जो है ना वो एक अधिकरण हो गया, आधार हो गया, ठीक है। वास्तव में पूरी जिह्वा तो ना रस को ग्रहण करती है, जिह्वा पर छोटे छोटे स्वाद कलिकाएं होती हैं, टेस्ट बड्स होती हैं, छोटे छोटे सेंसर्स होते हैं एक तरह से, उनको उनसे हमारे को संवेदनाएं मिलती हैं। त्वचा से भी ऐसा ही होता है, सब जगह से ऐसा ही होता है। तो लेकिन मोटे तौर पे जिह्वा को ही रसनेन्द्रिय कहा जाता है, वहां प्रधानता है उसकी। त्वचा भी है वहां पर, वो स्पर्श का भी ग्रहण कराती है, शीत उष्ण का भी ग्रहण कराती है। तो जब सिद्धांति का खंडन किया पूर्व पक्षी ने इस तरह से, तो उससे पूछता है सिद्धांति, कथम तरही में गुणा विनियोक्तव्या इति, तो ये गुण कैसे विनियोग किए जाने चाहिए आप बताओ। अब उसका क्या खंडित कर रहा है, वैतंडिकत्व खंडित करना चाह रहा है, क्योंकि पूर्व पक्षी ने सिद्धांति का खंडन तो कर दिया कि ऐसे विनियोग नहीं होना चाहिए, लेकिन अपना मत तो रखा नहीं उसने। तो इसमें प्रश्न पूछ करके उसको उस जगह लाने का प्रयास किया, अच्छा आपकी दृष्टि में कैसे विनियोग होना चाहिए वो बताइए। तो पूर्व पक्षी ही 65वां सूत्र बोल रहा है, बोलेंगे एकैकस्येन उत्तरोत्तर गुणसद्भावात् उत्तरोत्तराणां तदनुपलब्धिः। तो एक तो यहाँ पर जो सद्भावात् के बाद में लिखा हुआ है उत्तरोत्तराणां, इसमें पाठभेद मिलता है उत्तराणां, उत्तरोत्तराणाम की जगह उत्तराणाम इतना मिलता है, तात्पर्य वही निकाला जा सकता है। पूर्व पक्षी कह रहा है एकैकस्येन का मतलब है एक एक शा, एक एक का उत्तरोत्तर गुण सद्भावात्, बाद बाद वाले गुण की सत्ता होने से, सद्भाव होने से उत्तरोत्तराणाम, उत्तरोत्तराणाम बाद बाद वाले की तद अनुपलब्धि ही, बाद बाद वाले की अनुपलब्धि होती है। एक एक में एक एक गुण का सद्भाव होने से बाद बाद वाले में उसकी अनुपलब्धि होती है, उससे ज्ञान नहीं होता है, एक एक छूटता जाएगा, उससे पूर्ववर्ती जो है वो छूटता जाएगा। भाष्य में खोल रहे हैं इसको, गंधादीनाम एकैको यथाक्रमम पृथिव्यादीनाम एकैकस्य गुणः, गंधादियों का में जो एक एक है यथाक्रम, गंध फिर रस इत्यादि, ये यथाक्रम पृथ्वी आदियों का एक एक का गुण है, यथाक्रम लग जाएगा पांचों का, अतः इसलिए तद अनुपलब्धि ही उनकी, यानी तत् का मतलब यहां पर अलग अलग अर्थ लेंगे जो आगे बता रहे हैं खुद भी, तद अनुपलब्धि उसकी अनुपलब्धि होगी। तो उसको खोल रहे हैं तेषाम तयोः तस्य च अनुपलब्धि, तत् शब्द तो ये समस्त है और अलग अलग संदर्भों में अलग अलग घटेगा। तो तेषाम अनुपलब्धि ही, तेषाम मतलब ये तीन की स्पर्श पर्यंत वाला लेके चलेंगे तो तेषाम उन तीन की, गंध की दृष्टि से ग्रहण की, और तयो दो को लेंगे रसना की दृष्टि से, और तस्य एक को लेंगे चक्षु की दृष्टि से, पृथ्वी की दृष्टि, अग्नि की दृष्टि से तस्य च अनुपलब्धि। आगे इसी को खोल रहे हैं, घ्राणेन रस रूप स्पर्शानाम, ग्रहण के द्वारा रस रूप और स्पर्शों की, ये तीन हो गए तेषाम अल्प विराम, रसनेन रूप स्पर्शयोः अल्प विराम, रसना के द्वारा रूप और स्पर्श इन दो की, चक्षुषा स्पर्शस्य और चक्षु के द्वारा स्पर्श की, इन तीन की अनुपलब्धि होगी। अनुपलब्धि का अध्ययन यहां भी करेंगे, अनुपलब्धि ही। तो एक एक के द्वारा उस उत्तर उत्तर वाले गुण का सद्भाव होने से, एक एक गुण एक एक भूत में लगने से उत्तरोत्तराणाम बाकी के जो है उनकी अनुपलब्धि होगी। इसके ऊपर आपको सिद्धांती प्रश्न कर रहा है, कथम तरही एक गुणानी भूतानी गृहियंत, नहीं कथम तरही अनेक गुणानी भूतानी गृहियंत। पूर्व पक्षी ने तो इंद्रियों की दृष्टि से कहा था कि एक इंद्रिय से एक ही गुण का ग्रहण हो रहा है, इसलिए भूतों में भी एक एक गुण ही मानना चाहिए। अब सिद्धांति उससे पूछ रहा है कि यदि इन भूतों में एक एक गुण ही है आपके मतानुसार, तो एक एक भूत में अनेक गुण कैसे मिल रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो कथम तरही अनेक गुणानि भूतानि दृश्यन्ते। अब जल में हमारे को कितने गुण मिल जाते हैं, स्पर्श भी मिल जाता है, रूप भी मिल जाता है, और स्पर्श रूप और रस तीनों मिल जाते हैं। तो जब रस में आपके अनुसार, पूर्व पक्षी को कह रहा है आपके अनुसार जब ये एक एक गुण वाले हैं, तो जल में केवल रस का ही ग्रहण होना चाहिए, रूप और स्पर्श का नहीं होना चाहिए। पृथ्वी में केवल गंध का ही ग्रहण होना चाहिए, बाकी तीन का यानी रस का, रूप का और स्पर्श का ग्रहण नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही अग्नि में केवल रूप का ग्रहण होना चाहिए, स्पर्श का ग्रहण नहीं होना चाहिए। ये फिर भूतों में क्यों दिखाई दे रहे हैं, ये उस पर प्रश्न किया। तो कथम तरही अनेक गुणानि भूतानि गृह्यन्ते इति, इसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहा है, संसर्गाच्च अनेक गुण ग्रहणम, अन्य भूतों का भी संसर्ग यहां पर है, विद्यमानता है, इसलिए वो ग्रहण हो जाता है। जैसे शरीर के संदर्भ में सिद्धांति ने कहा था कि मूल उपादान तो पृथ्वी ही है, लेकिन भूतों का संसर्ग का हम निषेध नहीं कर रहे, कुछ उस शैली से इसने कहा, संसर्ग अनेक गुण, संसर्गाच्च अनेक गुण ग्रहणम, खोल रहे अबादि संसर्गाच्च पृथ्व्याम रसादयो गृह्यन्ते एवं शेषेषु अपि इति। तो जल आदि में, जल आदि के संसर्ग से पृथ्वी में रस आदि का ग्रहण हो जाता है, ऐसा ही अन्य भूतों में भी लगा लेना चाहिए। तो जिसे हम पृथ्वी कह रहे हैं उसमें तो अपने आप का तो गंध गुण ही है, पूर्व पक्षी के अनुसार बोल रहा हूं, लेकिन जो अन्य गुण गृहित हो रहे हैं उसका मतलब है अन्य भूत भी वहां पर है, अन्य भूतों का संसर्ग है वहां पर। पृथ्वी में तो एक गंध गुण ही है, लेकिन अन्य भूत भी चूंकि वहां पर है इसलिए अन्य गुण भी हमें गृहित हो रहे हैं। अब इसके ऊपर सिद्धांती प्रश्न पूछ रहे हैं, ये प्रसंग ऐसा चल रहा है इन कुछ सूत्रों का, हमेशा तो पूर्व पक्षी पूछता है सिद्धांती उत्तर देता है, अब यहां सिद्धांती पूछता जा रहा है और पूर्व पक्षी उत्तर देता जा रहा है, लेकिन सूत्र पूर्व पक्षी के ही है ये, क्योंकि आगे इस सबका खंडन किया जाएगा, इन सूत्रों आगे सूत्रों के द्वारा भाष्यकार के द्वारा खंडन किया जाएगा। तो अब सिद्धांती पूछ रहा है, नियम स्तर ही न प्राप्त होती, बोले यदि ऐसा माने तो इसमें कोई नियम प्राप्त नहीं हो रहा है, नियम होना चाहिए, नियम प्राप्त नहीं हो रहा है, क्या संसर्गस्य अनियमा चतुर्गुणा पृथ्वी त्रिगुणा आपो द्विगुणम तेज एक गुणो वायु रीति। बोले यहां तो हमारे को नियम प्राप्त हो रहा है, क्या नियम प्राप्त हो रहा है कि पृथ्वी चार गुण वाली दिख रही है, जल तीन गुण वाला दिख रहा है, तेज दो गुण वाला दिख रहा है और वायु एक गुण वाला दिख रहा है, ज्ञात हो रहा है, एक नियम है ना। यदि संसर्ग से ही हो रहा होता तो चारों भूतों में अपने अपने एक गुण का भी बोध होना चाहिए और बाकी के तीनों का भी सब में बोध होना चाहिए था। देखो पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, एक भूत में अनेक गुण क्यों दिखाई दे रहे हैं, ये जो प्रश्न किया था सिद्धांति ने, उसका उत्तर उसने दिया कि इन भूतों के अपने अपने गुण तो एक एक ही हैं, लेकिन बाकी का भी यहां संसर्ग है इसलिए अनेक गुण हमें प्रतीत हो रहे हैं। सिद्धांती कह रहा है यूं तो सब भूत सब में है विद्यमान, अगर संसर्ग के कारण ही है तो वायु में भी पृथ्वी का संसर्ग होने पर समों में सभी में सभी गुण दिखाई देने चाहिए, लेकिन हमें ये दिखाई देता है पृथ्वी में तो चार दिखाई देते हैं, जात होते हैं, जल में तीन, अग्नि में दो और वायु में एक। ये जो चार तीन दो एक का नियम बना हुआ है ये संसर्ग पक्ष में तो नहीं घट सकता, ये सब विद्यमान है तो फिर तो सब में सभी दिखने चाहिए, सबके पास ही सब आते जाते रहते हैं, सब सब में है। ये आक्षेप किया तो नियमस्तर ही न प्राप्नोति संसर्गस्य अनियमात, संसर्ग का अनियम होने से, संसर्ग यानी संयोग का, वो चार तीन दो एक का। अब इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है नियमश्च उपपद्यते, नहीं इसमें भी नियम है, आप जिसको चार तीन दो एक कहकर के अनियम बता रहे हो, भिन्नता बता रहे हो, इसमें भी नियम है। कैसे? तो उसको 66वें सूत्र में पूर्व पक्षी ही बोल रहा है, सूत्र बोलेंगे विष्टम ह्यपरम परेण। विष्टम का मतलब है संश्लिष्टम, संबद्ध, विष्णी व्याप्त उसे बनाएंगे तो व्याप्त है मतलब वहां पहुंचा हुआ है, संसर्ग है, संयोग है उसका। विष्टम ही अपरम परेण, जो अपर है वो पर के द्वारा जुड़ा हुआ है, सब सब में नहीं, वो उसका भी एक क्रम है, तो उसी को खोलना है। पृथ्वी आदि नाम पूर्वम पूर्वम, पृथ्वी आदियों में पूर्व पूर्व, उत्तरेण उत्तरेण विष्टम, बाद बाद वाले से जुड़ा हुआ है, अतः संसर्ग नियम, इसलिए उसमें संसर्ग का नियम है। कैसे? कि वायु तो अकेला है इसलिए उसमें एक ही है, वायु के बाद में अग्नि आता है, वो अग्नि वायु से जुड़ा हुआ है तो इसलिए उसमें दो हो गया। जल अग्नि और वायु अपने से पूर्व वाले दोनों से जुड़ा हुआ है इसलिए उसमें तीन आ गए, और पृथ्वी उससे तीन से जुड़ा हुआ है इसलिए उसमें चार आ गए। बोले ये नियम है यहां पर, तो इस नियम के आधार पर हम कर लेंगे चार तीन दो एक। वैसा संसर्ग नहीं है कि कहीं भी कोई भी आ गए, इनका सबका सबके साथ में संसर्ग नहीं होता, ये इस तरह से गुणों का भी भेद आ जाएगा। पूर्व सिद्धांति ने इस ढंग से रखा था कि यदि संसर्ग से ही ये गुण आ रहे हैं तो सबका सब में संसर्ग होता है, तो सब में सारे गुण देखे जाने चाहिए। पूर्व पक्षी ने कहा नहीं, संसर्ग में ही नियम है, वो नियम बता दिया और उस नियम के कारण से गुणों में भी नियम देखा जाता है। तो तच्च इतत्, और फिर आगे एक बात कह रहे हैं कि ये जो संसर्ग का नियम है ये यहां पर नहीं है, इस संसार में। सिद्धांती जो संसर्ग को सोच रहा था, हम लोग भी जो सोच रहे थे, वो कैसा? यहां पर संसर्ग का भेद है, अनेक महाभूत यहां आपस में मिले हुए हैं इस समस्या में। अब पूर्व पक्षी ने जो कहा कि इसमें संसर्ग का नियम है, बोले ये संसर्ग का नियम तच्चैतत् भूत सृष्टौ वेदितव्यम् न एतरहि, इस समय में ये भूत नियम काम नहीं कर रहा है, इस समय तो सब सबसे मिलते रहते हैं, लेकिन ये जो मैंने नियम बताया भूत सृष्टौ, भूतों की जब रचना हुई थी तब ये नियम काम कर रहा था। जब ये भूत बने मूल प्रकृति से, या मूल प्रकृति का ये नाम नहीं लेते, लेकिन ये जब भी बने हैं भूत, जब ये भूत बने तब इनमें इस तरह के संसर्ग का नियम था, और इस कारण से ये चीजें आ गई हैं। वास्तव में तो पृथ्वी में केवल गंधगुण ही है, सब में एक एक ही है। तो तच्चैतद् भूत सृष्टौ वेदितव्यम् न एतरहि, यहां तक ये पूर्व पक्षी की बात पूरी हो गई। अब इसको अब आगे सिद्धांति बोल रहा है, सूत्र बोलेंगे न पार्थिवाप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्। तो न के बाद अल्प विराम ले लीजिए, न आपका कथन ठीक नहीं है, पीछे के जो बातें थी वो आपकी कथन ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? तो पार्थिव आप्ययोः, पार्थिव और पृथ्वी और आप्य जल, इनके प्रत्यक्षत्वात्, प्रत्यक्ष होने से। इस सूत्र की कई ढंग से व्याख्या की गई है, पांच छह तरीके से व्याख्या की गई है। पार्थिव आप्ययोः प्रत्यक्षत्वात्, इतने अंश की कई ढंग से व्याख्या की गई है, वो एक एक करके देखते हैं। भाष्य न इति त्रिसूत्रीम प्रत्याचष्टे, ये जो सूत्र में न शब्द पड़ा है ये त्रिसूत्रीम, तीन सूत्रों का जो समूह था, कहां से? 64, 65, 66, ये तीनों सूत्र पूर्व पक्षी के थे, उस त्रिसूत्री का प्रत्याचष्टे खंडन करता है, तीनों का ही खंडन कर रहा है। कैसे खंडन करता है? अकस्मात्। तो पार्थिवस्य द्रव्यस्य आप्यस्य च प्रत्यक्षत्वात्, पार्थिव द्रव्य के और आप्य द्रव्य के ही प्रत्यक्ष होने से, या प्रत्यक्ष का मतलब है नेत्र से ज्ञात होने से, रूपवान होने से, इन दो में ही ये देखा जाता है। यहाँ द्रव्य से ये इन्होंने अध्याय किया है, पार्थिव से द्रव्य से अप्यस्य च प्रत्यक्षत्वात्। आगे देखिए, पिछली एक बात को ये उद्धृत कर रहे हैं जो पीछे आया था कि किसके में रूप की उपलब्धि होती है, कौन सी चीज हमें दिखाई देती है, उस उन्हीं कारणों को यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं। महत्व अनेक द्रव्यत्वाद रूपाच उपलब्धि इति, पीछे बताया था। एक तो इस सूत्र 35 और 38 से संबंधित वहां पर बात है, महत्वाद एक तो महत्व परिमाण वाला होना चाहिए, अनेक द्रव्यत्वात अनेक अवयवों से मिलके बना होना चाहिए, और रूपाच और उसमें रूप गुण होना चाहिए तो उपलब्धि होती है यानी ज्ञान होता है। उसको उद्धृत करते हुए कहा इति इस प्रकार से, तैजसमेव द्रव्यम प्रत्यक्षम स्यात् अल्पविराम, फिर तो केवल तैजस द्रव्य ही प्रत्यक्ष होना चाहिए, तैजस द्रव्य ही प्रत्यक्ष होना चाहिए। पूर्व पक्षी का खंडन इस तरह कर रहे हैं, पूर्व पक्षी ने कहा था कि इन सब में एक एक गुण ही होता है, भूतों में खासतौर से चार भूतों में एक एक गुण ही होता है, एक एक गुण होता है, तो उपलब्धि रूप की उपलब्धि प्रत्यक्ष कब होता है, उसके लिए तीन चीजें कही गई थी, एक तो महत्व परिमाण होना चाहिए, एक अनेक द्रव्य वाला होना चाहिए, और एक रूप गुण भी होना चाहिए। तो पूर्व पक्षी के अनुसार रूप गुण वाला कौन सा है, महत्व परिमाण वाले तो ये सब मिल जाएंगे, पृथ्वी जल अग्नि तीनों मिल जाएंगे, अनेक द्रव्य वाले भी ये तीनों मिल जाएंगे, लेकिन रूप गुण किसमें मिलेगा, केवल अग्नि में। पूर्व पक्षी के अनुसार देखिए, पूर्व पक्षी की क्या मान्यता है जो उसने प्रस्तुत की, एक भूत में एक ही गुण रहेगा, ठीक है, और रूप की उपलब्धि के लिए तीन चीजें आवश्यक हैं, महत्व परिमाण अनेक द्रव्य वाला होना और रूपवान होना, रूप गुण वाला होना। तो पृथ्वी और जल भले ही महत्व परिमाण वाले हों, त्रश्रेणु उनके भले ही अनेक द्रव्य वाले हों, लेकिन आपके मतानुसार इनमें रूप गुण तो है नहीं, आपके अनुसार रूप गुण केवल अग्नि में है, तो आपके मत में तो केवल अग्नि ही दिखाई देनी चाहिए, बाकी ये दो भूत दिखाई नहीं देने चाहिए। तो महत्व अनेक द्रव्यत्वात् रूपाच्च उपलब्धि इति तैजसम एव द्रव्यम प्रत्यक्षम स्यात्, केवल तैजस द्रव्य ही प्रत्यक्ष होना चाहिए आपके मत में, तो न पार्थिवम आप्यम वा रूपाभावात्, पार्थिव द्रव्य और आप्य द्रव्य प्रकट नहीं होना चाहिए, हेतु क्या है, रूपाभावात्, इन तीन में से एक चीज, तीन चीजें चाहिए, उसमें से रूप नहीं है इसलिए वो उसकी उपलब्धि नहीं होनी चाहिए। आगे तैजस्व पार्थिवाप्ययो प्रत्यक्षत्वात्, ये जो सूत्रकांश है ना पार्थिवाप्ययो प्रत्यक्षत्वात् उसको उद्धृत कर रहे हैं, पहले तो खंडन किया ना से, अब अपनी बात कह रहे हैं कि तैजस यानी तेज से निर्मित पदार्थों के समान, तैजस पदार्थों द्रव्यों के समान पार्थिव और आप्यों का भी प्रत्यक्ष होने से, पृथ्वी से बनी हुई चीजें भी हमें प्रत्यक्ष होती है और जल से बनी हुई चीजें भी हमें प्रत्यक्ष होती है, प्रत्यक्षत्वात्, यहां अल्प विराम ले लीजिए, न संसर्गात अनेक गुण ग्रहणम भूतानाम, इसलिए संसर्ग से अनेक गुणों का ग्रहण, भूतों के अनेक गुणों का ग्रहण, ये जो आपने कहा था ये बात ठीक नहीं है। जो पार्थिव है जिसमें अन्य भूतों का संयोग नहीं है उसमें भी रूप का ग्रहण होता है, जल जलीय पदार्थ जिसमें अन्य भूतों का संयोग नहीं है वहां भी रूप का ग्रहण होता है, इससे पता लगता है कि मात्र संसर्ग से ये गुण नहीं है, इन्हीं के अपने हैं। आगे खोल रहे हैं, भूतांतर रूपम कृतम च, भूतांतर रूप कृतम च पार्थिवाप्ययो प्रत्यक्षत्वं ब्रुवतः प्रत्यक्ष वायु प्रसज्यते। भूतांतर रूप कृतम, भूतांतर मतलब यहां पर है भूत है मतलब तेजस, रूप का मतलब है रूप के द्वारा कृतम किया गया, भूतांतर रूपेण कृतम पार्थिव आप्ययो प्रत्यक्षम ब्रुवता, पृथ्वी और जल के प्रत्यक्ष को बोलते हुए के द्वारा, बोलता हुआ मतलब पूर्व पक्षी, या इसको यूं समझिए पूर्व पक्षी ने कहा, ऐसा कहे पूर्व पक्षी, सिद्धांती ने जो आक्षेप दिया उसके ऊपर अगर पूर्व पक्षी कहे कि पृथ्वी और पार्थिव और आप्य द्रव्यों में तेजस विद्यमान है इसलिए संसर्ग से उनका प्रत्यक्ष होता है, ऐसा जो बोल रहा है पूर्व पक्षी, तब तो वायु भी प्रत्यक्ष प्रसक्त होनी चाहिए, वायु भी प्रत्यक्ष होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, क्योंकि वायु में भी तो अग्नि रहती है, अग्नि तत्व का संसर्ग तो वायु में भी होता है। पार्थिव और आप्य वस्तु पूर्व पक्षी के मतानुसार एक एक गुण वाली होते हुए भी ये रूपवान कैसे दिख क्यों रही हैं? तो तेजस भूत का संसर्ग यानी संयोग वहां है, इसलिए वो दिखाई दे रही हैं। ये पूर्व पक्षी ने कहा था, तो बोले यदि ऐसा है तो फिर तो वायु भी दिखनी चाहिए, वायु में भी तेजस द्रव्य का संयोग हमें प्रत्यक्ष है, होता है, वायु गर्म हो जाती है ना, और वायु के साथ अग्नि का संयोग हो सकता है, दोनों साथ साथ हो तो भी वायु नहीं दिखती है। तो केवल संसर्ग से अगर दिखना आप मानो तो वायु भी दिखनी चाहिए, लेकिन वो नहीं दिखती है। तो सूत्र के अर्थ की दृष्टि से देखिए, पार्थिव आप्य हो प्रत्यक्षत्वात्, केवल पार्थिव और आप्य पदार्थों का ही प्रत्यक्ष होता है, बाकी नहीं, यानी वायव्य का नहीं होता, वायु का नहीं होता है, उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। इससे सिद्ध होता है कि केवल संसर्ग से ये नहीं आ रहे, संसर्ग से आते तो वायु में भी होने चाहिए थे। तो इस पंक्ति को फिर से देखिए, भूतांतर रूप कृतम च पार्थिव आप्ययो प्रत्यक्षत्वम, पार्थिव और आप्य वस्तुओं का जो प्रत्यक्षत्व है वो किसके द्वारा किया हुआ, भूतांतर रूप कृतम, भूतांतर यानी तेज, तेज और रूप मतलब उसका जो रूप गुण है, भूतांतर भिन्न भूत वाले भिन्न भूत के रूप गुण से किया गया, इनका प्रत्यक्षत्व है। होता ऐसा कहते हुए पूर्व पक्षी के द्वारा प्रत्यक्ष वायु प्रसज्जते, वायु भी प्रत्यक्ष प्रसक्त हो जाएगी, दोष आ जाएगा। अरे आपके मत के अनुसार तो वायु भी प्रत्यक्ष माननी पड़ेगी, प्रत्यक्ष का मतलब चक्षु इंद्रिय ग्राह्य। और यदि आप कहते हो कि नहीं संसर्ग तो है वायु में, लेकिन यहां पर कोई विशेष नियम काम कर रहा है इसलिए वायु नेत्र से दिखाई नहीं दे रही, दिखाई नहीं दे रही तो कोई नियम बताना पड़ेगा बाधक कारण की क्यों नहीं दिखाई दे रही है। तो कहा नियम एवं कारणम उच्चतम, यदि आप कहो कि नहीं इसमें नियम है संसर्ग में भी कि जब तेज पार्थिव और जलीय पदार्थों से संसर्ग करता है तब इनमें तो ये तो दिखने लगती है, तब तो ये दिखाई देता है, तब तो रूप दिखाई देता है, लेकिन जब तेज वायु के साथ में संसर्ग करता है तो वहां पर दिखाई नहीं देता, ये जो भिन्नता है, या आप इसमें कोई नियम बताओ। तो नियम है वह, यदि आप नियम कहते हो तो कारण उच्चतम, इसमें नियम है तो उस नियम का कारण बताओ, ऐसा क्यों होता है। यहां तक बात आई समझ में, अब भिन्न ढंग से अर्थ कर रहे हैं। रसयोर वा पार्थिव आप्ययो हो प्रत्यक्षत्वात्, रसयोर वा तो पार्थिव आप्ययो हो, तो पार्थिव आप्य हो तो सूत्र का वो अंश है, प्रत्यक्षत्वाद भी जो का तो अर्थ है, रसयोर वा ये जोड़ा है इन्होंने। पहले वाली पंक्ति में इस पृष्ठ के सबसे पहले क्या जोड़ा था, द्रव्य से जोड़ा था, द्रव्य से करके वहां पर संगति की थी। अब कहते हैं रसयोर वा पार्थिव आप्ययो हो प्रत्यक्षत्वाद, पार्थिव और जलीय पदार्थों में रस के प्रत्यक्ष होने से, खोल रहे आगे, इनके रस भी अलग अलग है। बोले पार्थिवो रस षड्विध, अल्प विराम, पार्थिव रस कितने प्रकार का होता है, छह प्रकार का होता है, और आप्यो मधुरा एवं, जल का रस कैसा होता है, मधुर ही होता है उसको आप नहीं, खारा तो वो तो नमक के कारण से हो रहा है, आप शुद्ध जल लीजिए वो संसर्ग के कारण नहीं, जल जो खारा दिखा हमें प्रतीत हो रहा है, या और भी कोई रस आप ले लीजिए जल में, वो पार्थिव द्रव्य के संयोग से है। लेकिन आप प्रसंग ये देख रहे हैं, ये रस तो हमारे को छह मिल रहे हैं, यदि रस गुण केवल जल भूत का ही हो तो जल में छहों रस होने चाहिए ना, सारे रस होने चाहिए, लेकिन जल में शुद्ध जल में एक ही रस होता है, बाकी रस तो नहीं होता, उसमें खट्टापन नहीं होता, उसमें चरपरापन नहीं होता, और मधुर भी अलग तरह का होता है, वैसा गन्ने जैसा मीठा तो थोड़ा होता है, उसमें चीनी जैसा तो नहीं होता है। तो जल में जो कि रस गुण वाला है उसमें तो भिन्न रस गृहित हो रहा है, और जो पृथ्वी तत्व है उसमें भिन्न भिन्न रस गृहित हो रहे हैं, यानी छह रस गृहित हो रहे हैं वहां पर, उसको संकेतित कर रहे हैं। तो पार्थिव रस है षड्विधा, पार्थिव रस तो छह प्रकार का होता है, और आप्य आप्यो रस, आप्य रस मधुरा एवं, मधुर ही होता है केवल, न चैतत संसर्गात भवितुम अर्हति, अगर आप संसर्ग वाला सिद्धांत लाते हो तो ये स्थिति नहीं हो सकती, हमें एक स्थिति मिल रही है, पार्थिव रस छह प्रकार के, जलीय रस एक प्रकार का। इस स्थिति की व्याख्या आपका संसर्ग वाला सिद्धांत नहीं कर सकता। यदि संसर्ग हो, यानी पृथ्वी तत्व में जल तत्व के संसर्ग से पृथ्वी में रस गुण आ रहा है, तो पृथ्वी में कौन सा रस आना चाहिए? केवल एक ही रस तो आना चाहिए। जल में जो रस गुण है वही रस गुण पृथ्वी में आना चाहिए, यदि जल के संसर्ग से पृथ्वी में रस आया है तो। तर्क समझ में आ रहा है इनका? तो लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए ये कथन ठीक नहीं है। फिर से देख लीजिए, रसयोर वा पार्थिवाप्यो प्रत्यक्षत्वात् पार्थिवो रस षड्विद आप्यो मधुर एव न चैतत् संसर्गात् भवितुमर्हति। संसर्ग वाला सिद्धांत में ये चीज नहीं हो सकती, लेकिन ये चीज तो प्रत्यक्ष है, इसलिए इसको तो आप खंडित कर नहीं सकते, आपका सिद्धांत खंडित होगा। संसर्ग वाला सिद्धांत आपको खंडित करना पड़ेगा, जो सिद्धांत व्यवहार में नहीं घट रहा है वो खंडित ही होगा। उस सिद्धांत वो ही सिद्धांत मान्य होगा जिससे संसार की सारी व्याख्याएं की जा सके संगत ढंग से। कल्पित में कुछ भी सिद्धांत बना लिया और उससे हमारे यहां के प्रश्नों का समाधान नहीं हो पा रहा है, वो सिद्धांत खंडित होगा। तो इसकी व्याख्या संसर्ग वाले से नहीं हो सकती। इतना ही रखते, प्रणाम।